शिव भगवत भक्तजन पंचकोश विवेक प्रकरण का चिंतन चल रहा है। जिस बिंदु पर आकर के पहुंचे हैं, बहुत ही एक मौलिक विचार है जो अन्य दर्शन से बिल्कुल पृथक करके उपस्थित करता है। और इस विषय को अगर ठीक ढंग से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक ग्रंथि का भेदन हो जाता है। इसलिए भगवत भक्तजन, वेदांत का जो डिंडिम है, उद्घोष है कि इस विश्व में दो ही वस्तु है और दोनों बिल्कुल विपरीत धर्म है, दृक् और दृश्य। इसी को भाष्यकार आदि ब्रह्मसूत्र भाष्य में वर्णन करते हैं, युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिणो तम प्रकाशवद् विरुद्ध स्वभावयो। इस तत्व को समझ लेना ही मुझे लगता है वेदांत का आत्म पक्ष को समझना। आइए इस तृतीय अध्याय के पंचकोश विवेक प्रकरण के श्लोक संख्या 12 को और 13 को उच्चारण करते हैं। बाढ़म निद्रादय सर्वे नुभूयन्ते न चेतर तथाप्येते नुभूयन्ते येन तंको निवारयेत्। बाढ़म निद्रादय सर्वे अनुभूयन्ते न चेतर तथाप्येतेऽनुभूयन्ते येन तंको निवारये। स्वयमेवानुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता विद्यते नानुभाव्यता ज्ञातृज्ञानान्तराभावात् ज्ञातृज्ञानान्तराभावात् अज्ञेयो न त्वसत्तया अज्ञेयो न त्वसत्तया। भगवद्भक्तजन, प्रश्न यही उपक्रम किया गया कि भाई देह से लेकर के निद्रानंद तक ये जो पांच पदार्थ अनुभव में आता है, इस पांच अनुभव का विषय है, इसलिए इसको हम जान पाते हैं। इस विषय में कोई संशय संदेह आदि नहीं है कि इसको हम सब जानते हैं, परंतु प्रश्न वो है, पांचों को देखने वाला जो आप वर्णन कर रहे हैं, अन्यस्तु, ये जो 11वां श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं, अन्यस्तु न कश्चित अनुभूयते, ये जो पांच से अतिरिक्त भिन्न जो एक है जो आपको दिख नहीं रहा है, परंतु आचार्य कह रहे हैं ये न तम को निवारयत, न दिखने के कारण उसके अस्तित्व को सर्वथा नकार रूप से स्वीकार करना कहां तक युक्तिसंगत है। इस विश्व में जिसके अस्तित्व है उसी को हम देखते हैं जानते हैं ऐसा ही, परंतु इस विश्व में इससे अतिरिक्त भी कुछ है जिसको हम अपने इंद्रिय के अधीन होकर के नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। भगवत भक्तजन, जिस तत्व का निर्वचन चल रहा है, विश्व में दो वस्तु है, विषय और विषयी। अब तक जो पंचभूत का निर्वचन किया, ये सब विषय कोटि में मौजूद है, परंतु इस विषयों को जानने वाला जो है, अब वहां तक हमको पहुंचना है, और इसीलिए यहां यह प्रश्न उठाया कि भाई चूंकि अनुभव के विषय में नहीं है, इसीलिए उसको क्यों मानना है। न्यायिक के उस मत को हमने उस दिन भी निवेदन किया था, उनका भी यही मत है, और मैंने आप लोगों के सामने भी यही प्रश्न रखा कि भाई हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, अपने आप को आप अनुभव कर रहे हैं या नहीं। अगर अनुभव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है, बिल्कुल ही अलग है। अगर आप कह रहे हैं कि हां मैं अनुभव कर रहा हूं, तो उस अनुभव के ज्ञाता कौन है। मैं उत्तर सबके पास है, मुझे विश्वास है, और वो शब्द सा उत्तर है कि मैं स्वयं प्रकाश हूं, ये हूं वो हूं, बहुत कुछ है। मैं उस शब्द के साथ नहीं जाना चाहता हूं, थोड़ा सा विचार कि सच मैं अगर हूं, अनुभव हो रहे हैं, तो उस अनुभव के ज्ञाता कौन है। क्योंकि शब्द को मैं इसीलिए निषेध करना चाह रहा हूं, शब्द के द्वारा कभी कभी हम उस वस्तु की स्थिति से दूर हट जाते, इसलिए शब्द नहीं, अपने अस्तित्व को थोड़ा किस रूप से आप समझ रहे हैं उसको देखिए। तो ये जो पांचों है, सभी वस्तुओं को विषयों को देखने वाला, ये पुस्तक को मैं देख रहा हूं, पुस्तकम अहम जानामि, अहम जानामि, पुस्तक को भी छोड़िए, अहम जानामि, मैं जान रहा हूं, तो मैं जान रहा हूं, ये मैं, इस मैं को आप किस प्रमाण के जरिए जान रहे हैं। भगवत भक्तजन, पंचदशीकार के शिष्य तो समझ लिए हैं, परंतु हम आप समझ रहे कि नहीं, है ना। उनके शिष्य तो ये तेरवा कारिका के द्वारा लगता है कि समझ गया, परंतु हम आप समझ रहे हैं कि नहीं कि भाई सब वस्तुओं को अनुभव करने वाला वो जो अनुभविता, एक शब्द को अगर हम यूज करते हैं, अनुभव करने वाला जो, तो वो अनुभव करने वाला को आप कैसे पहचाने महाराज। प्रत्येक वस्तु के साथ एक कांटेक्ट हो रहा है, एक ज्ञान हो रहा है, ज्ञेय के रूप में, ज्ञाता के रूप में, ज्ञान के रूप में, किसी न किसी रूप में वो आपके सामने है। ज्ञाता, ज्ञेय और दोनों के बीच ज्ञान, तब जाकर के विषय का अनुभव, हां मैंने जाना। तो जब बाहरी विषयों को छोड़कर के जब हम अपने बारे में सजग होते हैं, तो इस स्थिति को आप कैसे समझ रहे कि मैं जाना। अगर प्रश्न में कोई भूल हो तो आप जरूर हमें बताइएगा कि मैं खुद को कैसे आपने जाना, क्योंकि इसे दार्शनिक में तो यह निश्चय कि दो ही पदार्थ है, दो से अतिरिक्त तीसरा कोई पदार्थ वस्तु है ही नहीं। तो या तो वो विषय होगा या तो विषयी। तो अगर आप खुद को, स्व को विषयी के रूप में जान रहे हैं, तो विषयी के रूप में जान रहे हैं, तो वहां क्या मैं इस प्रकार से जो अनुभव हो रहा है, तो इस अनुभूति के, इस अनुभूति को आप किस प्रकार व्यक्त करना चाहेंगे। भगवत भक्तजन, आत्मा शब्द को ले लीजिए, शायद विचार करने में हमें सुविधा हो। नैयायिक इस पक्ष को मानते हैं कि आत्मा अनुभव का विषय है और वो मन से उस आत्मा को जानती है, नैयायिक सिद्धांत है। आत्मा अनुभव का विषय है और वो मन के द्वारा ही उसको जानते हैं। अर्थात आत्मज्ञान के साधन क्या है नैयायिक के मत में? मन ही एकमात्र साधन है। तो मन के द्वारा वो आत्मा को जान रहे हैं, परंतु इस पर वेदांत का क्या निश्चय है? इसलिए हम लोगों के लिए एक दिक्कत क्या है कि अपने आप को जान लेना तो ज्ञान का विषय भी हो जाएगा ना जी। अगर आप अपने आप को जान रहे हैं, जैसे पुस्तक को आप जान रहे हैं, तो पुस्तक जो है ज्ञान का विषय। अगर खुद आप अपने को जान रहे हैं, तो इस पर भी आप, इसका मतलब है आप अपने को दो टुकड़ा किए। वहां भी देखिए एक ही प्रश्न है, दो टुकड़ा किए, एक को आपने जाना और एक के द्वारा, तो फिर वहां भी तो फिर वही बात, एक विषय हो गया और जो दूसरा पाठ है वो विषयी के रूप में आपने निश्चय किया। इसलिए ये जो 11वां नंबर का कारिका है ना, इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई वेदांत का तो निश्चय है, विज्ञातारम अरे केन बिजानियात। यही मुख्य है, हम इधर ही जा रहे थे कि भाई जो विज्ञाता है वो चूंकि अन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं है, वो पर प्रकाश्य नहीं है, उस पर हमें चिंतन करना है। ये जो बारंबार एक प्रश्न होता है कि मैं जाना, परंतु मैं को कैसे, ये जो मैं को कैसे जाना, ये प्रश्न ही प्रश्न अनुपपन्नम ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेदांत के मत में अद्वैत की सिद्धांत है कि वो तत्व जो है अन्य किसी प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं है, वो स्वयं, वो खुद को जाने बिना अन्य को प्रकाशित करता, ऐसा। इसीलिए दृष्टा को दो टुकड़ा करना पड़ेगा, एक दृश्य एक दृष्टा, ऐसा तो दो विभाग के द्वारा आप समझ नहीं सकते। फिर तो जड़ और चेतन वहां भी मौजूद मिलेगा। इसलिए ऐसा एक तत्व निश्चय है वेदांत के मत में, जो आत्म तत्व के रूप में समझा जाता है, और वो आत्म तत्व स्वप्रकाश स्वरूप है, वो अनुभव स्वरूप है। उसके द्वारा आप विश्व को जान सकते हैं, उसको जानने के लिए अन्य किसी प्रकाश की जरूरत है। थोड़ा चिंतन कीजिएगा। इसलिए तो यहां कहते हैं ना, अहम माम जानामी, टीकाकार लिखते हैं, तो अहम माम जानामी कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा। ऐसा कोई बोल सकता है? प्रयोग आप भले व्याकरण में लिख दो, हाँ, ऐसा कोई, मैं अपने आप को जानता हूं, वाक्य का प्रयोग हो सकता है। इसलिए वो दृष्टांत देते हैं ना, नहीं पटुतरोपि नट स्वस्कंधम अविरोध, है ना। बहुत पटुतर नर्तकी क्यों ना हो, वो अपने कंधे के ऊपर उठ करके नाच सकता है। क्या दृष्टांत, ये दृष्टांत विचार करना है कि भाई जिस प्रकाश के द्वारा हम विश्व को जान रहे, ये प्रपंच को जान रहे, संसार को जान रहे, उसको कैसे हम जाने। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसके द्वारा, अरे विज्ञातम केन विजानियात, उस विज्ञाता को जो सब विश्व के विज्ञाता के रूप में ज्ञान स्वरूप जिनके है, उनको आप किस ज्ञान के द्वारा जानेंगे। इसलिए उस दिन यह भी आपने उठाया था ना, दृग्दृश्य विवेक का पहला जो श्लोक है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तद्दृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तय सर्वे, दृश्याधिवृत्तय सर्वे, हाँ, दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृगेव न तु दृश्यते, हाँ, वो साक्षी के रूप में मौजूद है, और वो केवल दृक् सत्ता है, वो कभी भी दृश्य नहीं है। क्योंकि उस दिन आपने वो प्रश्न उठाया था कि उनको भी जानने वाला कोई हो, उनको भी जानने वाला कोई हो, ऐसे आपने बताया तो। लेकिन वो एक सत्ता है जो केवल मात्र दृक् रूप में ही मौजूद है, वो कदापि दृश्य कोटि में, इस पर कुछ विचार हो, इस कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आज यही सोच रहा था कि इसको लेकर के हम लोग बहुत दिन घिस सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा विषय है, चल सकता है, लेकिन थोड़ा चिंतन स्वयं का भी जरूरत है कि भाई जब आप बैठे हैं, आप थोड़ा चिंतन तो करो कि ठीक है, मैं पूजा करने बैठा हूं, मेरे सामने भगवान है, मैं पुष्प दे रहा हूं, ठीक है। अब उस पूजा के बाह्य विषय को आप अंदर ले आए, अब धीरे धीरे धीरे धीरे कौन है ये सब जान रहे, ज्ञाता के रूप में आप किसको प्राप्त कर रहे, मैं जान रहा हूं। तो ये जो जान रहा हूं, ये नॉलेज आपको कैसे मिला, ये ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ, इस पर थोड़ा चिंतन की अपेक्षा है। इसलिए यहां तो इस प्रश्न को उठाया और उत्तर दे दिया कि भाई ये न तंग को निवारयेत, अनुभवकर्ता को कौन निषेध कर सकता है, और जिस इंद्रियों के द्वारा तुम उस अनुभवकर्ता को जानना चाहते हो, इस सीमित इंद्रियों के द्वारा उस असीमित तत्व को, जो किसी भी परिच्छिन्नता के दायरे में तो है ही नहीं महाराज, तो परिच्छिन्नता में रह करके परिच्छिन्न इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपरिच्छिन्न को कभी भी तुम भाप नहीं सकते। और हमें लगता है हमारे साथ यही सबसे, कि हमारे आदत जो है ना, अभ्यास जो है दृश्य पदार्थ इंद्रिय अधीन पदार्थों पर है ना, और जब भी कोई अदृश्य आत्मा, जो क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप है, अपना स्वरूप है, और इस पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर के हम बैठे हैं, क्योंकि अपना जो अभ्यास है, आदत है, वो केवल दृश्यों के साथ है, इंद्रिय गोचर वस्तु विषयों के साथ है, और उससे हटकर के कोई कुछ भी बोले तो फिर एकदम उसको एक्सेप्ट हम कर नहीं पाते। परंतु इंटेलेक्चुअल से भी ज्यादा चिंतन विचार के द्वारा आप कम से कम मस्तिष्क में बैठ जाए, और फिर वो श्रवण धीरे धीरे हो, गुरु अनुग्रह हो, सत्संग हो, तो फिर देखिएगा हृदय के द्वारा भी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए श्रवण हो, और श्रवण केवल इतना ही नहीं, श्रवण के बाद थोड़ा चिंतन हो कि बात क्या है। जब उनके सामने भी यही प्रश्न है, पंचकोश का समझने के बाद पंचकोश को जानने वाला को देखो तब यही प्रश्न है, तो वो प्रश्न तो अपना भी है, तो वो प्रश्न का समाधान क्या दे रहे भाई। अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहे कि देखो, उस तत्व को कोई पंचकोश के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीति नहीं हो रहे उसको जानना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने बताया कि उसको कोई निषेध तो भाई कर नहीं सकते। तो वो तत्व कौन है, कैसा है, उसी को बतला रहे। आत्मज्ञान के विषय तो नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये जो ज्ञान स्वरूप है ना, मैं ये शब्द को थोड़ा, मेरे ये शब्द से बड़ा एलर्जी है भाई। मैं अपने बारे में, आप लोगों के बारे में, ये शब्द को लेकर के कई साल तक अंधेरे में ही रहा, क्योंकि शब्द को लेकर के हम चलना चाहते हैं ना, और यहां तक ये लगता है कि हम समझ गए। इसलिए स्वप्रकाश ये शब्द जो है ना, बहुत ही गंभीर और गहन है, परंतु उसको हमने पकड़ करके जाना चाहा, परंतु वो हम पहुंच नहीं पाए, क्योंकि हमें जो चिंतन के परंपरा में जाकर के वो अनुभव को प्राप्त करना था, तो पहले ही हम उसको पा लिए शब्द के द्वारा। तो मुझे लगता है थोड़ा विचार शैली में विघ्न वो डाल ही देता है। हम लोग जब बचपन में गणित करते थे ना, तो फल के लिए एक अलग बुक होता था ना, तो पहले ही उस फल को देख करके रख देते थे, और क्या होता था करते करते कि अरे वो आया नहीं, वो आया नहीं, वो आएगा नहीं, पहले से आशंकित और टेंशन के कारण ही बोल होता था। फिर बाद में पता चला कि पहले इसको देखना नहीं, ये करने के बाद देखो मिल जाए तो एक अलग आनंद है। तो मैंने, मेरा भी यही अनुभव है कि पहले पता लग जाने से ना, नहीं हुआ नहीं, अरे जाते जाते वहां जाकर के, अरे ये स्वयं प्रकाश, अरे यही तो मिला वेदांत में, तो यही कहा, तब देखिए एक यूरेका बोलकर आप अंदर से ही है कि नहीं। तो इसीलिए वो मुझे लगता है जरूरी है। देखिए आत्मा ज्ञान के विषय नहीं है, आत्मा और वो ज्ञान स्वरूप है, उसी को ये 13वां कारिका के द्वारा, श्लोक के द्वारा बतला रहे। एक बार उच्चारण करते हैं, स्वयमेवानुभूतित्वा विद्यते नानुभाव्यता, विद्यते नानुभाव्यता, ज्ञातृज्ञानान्तराभावात् ज्ञातृज्ञानान्तराभावात् अज्ञेयो नत्वसत्तया अज्ञेयो नत्वसत्तया। हाँ, ननु उक्तेभ्यो अन्य आत्मा, मिला ना पंक्ति आपको? हाँ, ननु उक्तेभ्यो अन्य आत्मा यदि विद्यते तर्हि उपलभ्येत, प्रश्न वही उठा रहे, नोपलभ्यते अतो नास्ति। यदि उक्तेभ्य मतलब पहले जो पंचकोश का निर्वचन किया, उस पंचकोश से भिन्न अन्य भिन्न आत्मा यदि विद्यते, यदि आत्मा है तो महाराज तरी उपलभ्येत, तब तो महाराज हाँ मिलना चाहिए। अब ये शब्द कितना ये लगता है, मिलना चाहिए, जबकि मिला हुआ ही है कि नहीं? ये आपका प्रश्न बहुत सही है, मिलना चाहिए, लेकिन क्या एक अंधकार है, अज्ञान है, मिला हुआ को ही हम और इसी को साथ प्राप्तस्य प्राप्ति आप लोग वेदांती लोग कहते हैं, है ना? तरी उपलभ्यते नोपलभ्यते अत नास्ति, चूंकि नहीं मिल रहा है महाराज, इसीलिए। आप देखिए ग्रंथकार क्या व्याख्यान करते हैं, आनंद मयादीनाम साक्षिणः अनुभव रूपत्वात् एव अनुभाव्यत्वं नास्ति इति। हाँ देखिए, दो शब्द आपको मिल रहा है, अनुभव और अनुभाव्य, ठीक है? तो अनुभाव्य के द्वारा अनुभव होता है, तो आत्मा अनुभव है कि अनुभाव्य है? हाँ, तो अनुभाव्य कभी भी अनुभव के विषय, ये चिंतन करके रखना चाहिए कि आत्मा जो है सबके प्रकाशक है, अनुभाव्य है, जो स्वयं अनुभाव्य है वो अनुभव के विषय। आनंदमयादीनाम साक्षिणः अनुभव रूपत्वात्, ये जितने भी पांच कोश का वर्णन किया ये तो हमारा साक्षी के द्वारा जाना गया, ये तो ठीक है, साक्षी के विषय है, परंतु इससे जो भिन्न साक्षिण अनुभव रूपत्वात् एव अनुभाव्यत्वं नास्ति, परंतु इन के ज्ञाता जो है वो अनुभाव्य, वो कभी भी अनुभव के विषय। ये साक्षी शब्द और अनुभाव, ये दो शब्द में कोई अंतर है? दो शब्द आया ना, साक्षी और अनुभाव्य, दोनों में क्या अंतर है? आप डॉक्टर साहब एक मिनट है, एक एक करके फिर हमें हमारे लिए सुविधा। हाँ बोलिए। तो सापेक्ष बोल सकते हैं, मतलब जगत की दृष्टि से हम साक्षी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब साक्ष्य है तो साक्षी, और अगर हाँ सापेक्ष, और एकदम सब कुछ अद्वैत में बैठे हैं तो फिर अनुभव शब्द का, मतलब जहां इस प्रपंच का सर्वथा अनुभव, ओई अनुभव स्वरूप है, इसीलिए तो मैं ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं है, उच्छिष्ट नहीं है, इसका मतलब है किसी भी शब्द के द्वारा आप उनको देखिए, ये शब्द इसीलिए शब्द की जो गमन है ना उसको हम समझ रहे हैं ना, साक्षी बोलिए अनुभव बोलिए, एक एक स्थान पर जाकर के अपने हाथ उठा दे भाई इसके बाद और मेरा कुछ काम, अब तुम स्वयं ही, इसीलिए तो मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, तो मौनम व्याख्या वहां जाकर के एकदम मौन हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए यहां देखिए ये बतला रहे हैं कि भाई देखो ये सब के अन्नमय प्राणमय ये सब के साक्षी के रूप में ये जो है, और साक्षिण अनुभव रूपत्वात् एव अनुभाव्यत्वम नास्ती, प्रश्न का अनुभविता अनुभाव्यता कोई तो है नहीं महाराज, इसीलिए इसको क्यों हम अलग से छठा तत्व को आत्म तत्व को क्यों हम माने। ननु अनुभव रूपत्वे अपि अनुभाव्यत्वम कुतो न स्यात् इत्यादि आशंका। हाँ, एक आशंका की अनुभव रूपत्वे अपि अनुभाव्यत्वम कुतो न स्यात् कि भाई उसको अनुभव रूप से ही क्यों न माना जाए, उसका भी कोई ज्ञाता है ऐसा अगर कोई बोले कोई माने तो क्या दिक्कत है। तो उसी को द्वितीय चरण के द्वारा बतला रहे, ज्ञातृज्ञानांतराभावादज्ञेयो नत्वसत्तया, कहते ज्ञात्री और ज्ञान ये दोनों जो है महाराज अलग उससे भिन्न, और एक ज्ञात्री ज्ञान से और एक ज्ञात्री ज्ञान ऐसा तो मिलता नहीं है। विषय मतलब समस्या ये है ना, आदत हम लोगों को पड़ चुकी है विषय के रूप में पकड़ने का, ये इतना दृढ़ आदत है, और जब भी विषय से कुछ अलग हट करके कोई कहता है तो फिर हमारा जो है आदत है उससे विपरीत होने से उसको हम एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं। और यही प्रॉब्लम मुझे लगता है, कल मैं यही सोच रहा था क्यों जब साफ साफ बतला रहे और कहीं ना कहीं हम कुछ तो समझ भी रहे हैं, क्योंकि समझते हुए भी पकड़ क्यों नहीं पा रहे, तो ये जो दीर्घकालिक जो अभ्यास है ना विषय के रूप में प्राप्त करना पाना, उससे हटकर के ये विषय चूंकि नहीं है, इतना तो है चूंकि विषय नहीं है इसीलिए हम उसको बिल्कुल ही पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए आदत बहुत ही विपरीत हो चुका है महाराज, और इस आदत के द्वारा ही हम बिल्कुल अपने देखो अपना स्वरूप का निर्वचन चल रहा है, खुद को जानने की चेष्टा है, और वही हम कितने लाचार होकर के बैठे हैं ना, ऐसा नहीं कि बाहरी चीजें दूर हो कुछ और है, एकदम अपना अंतरतम है महाराज, निकट से निकटतम है, और उससे ही हम बिल्कुल घबरा करके कि ये सब कुछ भी जो निषेध करते हैं कि आत्मा नहीं है उनके सामने मुझे लगता है यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको भी यही है कि भाई दिखता नहीं है पकड़ में नहीं आ रहा इसको छोड़ो क्यों मानना है। इसीलिए प्रश्न आप समझ आप कह रहे हैं कि स्वयमेव अनुभूति रूपत्वात् अनुभूतित्वात् इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस आत्मा का अनुभव कभी नहीं होता, क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं अनुभव रूप है। भाई इस पुस्तक को आप देख रहे हैं तो इस पुस्तक के अनुभवकर्ता मैं हूं, आप मैं हूं, मेरा और मैं जो अपने को जानूं इसका अनुभव एकदम अलग हो रहे हैं ना, इस पुस्तक को आप जान रहे हैं तो इसके अनुभवकर्ता मैं हूं अनुभव, तो ये हो गया अनुभविता ये अनुभव्य, अब इस अनुभवता को कौन जान रहे, यही प्रश्न मुख्य है ना इसको। तो वो कहते हैं जैसे जिस प्रकार पुस्तक को अपने से भिन्न समझ करके विषय के रूप में जान रहे हैं, आत्मा को इस रूप से आप नहीं जान सकते। तो जाने कैसे, यही तो अटका हुआ है। नेति नेति के मतलब ये इन्होंने जो यही मुख्य वेदांत में विचार है कि हाँ ना ना ये नहीं ये नहीं ये नहीं, कौन है ऐसे इंडिकेट आप, ये मुख्य है ना। मतलब आप ऐसे करके निर्देश नहीं कर, ये आत्मा है ना, ऐसा तो निर्देशित वस्तु है ही नहीं, विषय नहीं है। तो ये नहीं ये नहीं ये नहीं, आप नहीं नहीं नेति नेति कर कर करके जहां जाकर के, और नेति भी आप, और कोई बताते कि भगवान जब जनाते हैं तभी जान पाएंगे अदरवाइज। ये तो ठीक है, भक्तों की बात है। रामचरितमानस ने, तुलसी बाबा ने भी कुछ इस प्रकार का निर्देश दिया है। तो भाई केवल ईश्वर के ही हाँ, तो इसलिए अपना चिंतन हम करने बैठे हैं। मैं तो वही आत्म साक्षात्कार हुई इस शब्द में ही तो विरोध है, मैं तो इसी को बोल रहा हूं। आत्म साक्षात्कार हुआ इस शब्द ही, साक्षात्कार मतलब ही तो आपने वो शब्द को ही हमने इसीलिए निषेध कर रहा हूं। ये शब्द जो है व्यवहार के लिए, निर्देश के लिए यथार्थ है, और अपने एनालिसिस समझने के लिए शब्द भी बिल्कुल ही बाहर ऊपर है। ठीक है, आप स्वयं समझ गए ना कि साक्षात्कार शब्द ही तो एक मिल है। तो वो तो मिल मतलब क्या, दोनों चीज हो तो ना आपस में मिले, एक दूसरे को देखे, जहां एकम एवा द्वितीयम, और वो भी अनुभविता के रूप में बैठे हैं। अनुभव कुछ है नहीं, अनुभविता ज्ञान स्वरूप, और उसका चिंतन हम करने बैठे। इसीलिए कह रहे स्वयम एवा अनुभूतित्वात। अब तो ये डॉक्टर साहब ही कर सकते हैं, मतलब वो फल व्यक्तित्व और ये वृत्ति व्यक्तित्व, ये सब इतने दूर तक आप यहां मैं बोलना शुरू करूं तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ। वृत्ति व्यक्तित्व, फल व्यक्तित्व, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो तो अखंडाकाराकारित चित्त वृत्ति की जहां निर्वचन आप करने जाओ तो ठीक है। मुख्य तो ये है, कोई प्राप्त से प्राप्ति जिस प्रकार, मतलब सारे साधना ये है कि अपने जो अज्ञान है उस अज्ञान के निवृत्ति, और इस अज्ञान के निवृत्ति फिर क्षणभेद फिर ज्ञान, ऐसा भी नहीं है। जैसे ही स्पार्क हुआ अंधकार, उसी प्रकार यहां तो फिर भी हुआ और ऐसा वहां, वो भी शब्द भी आप उसको नहीं कर सकते। तो हम लोग बहुत दूर चले गए, मैं तो यहां बैठा था भैया, कि वो जो अनुभव करने वाला, ये जो मैं रूप से, ये जो अनुभविता, प्रत्येक अनुभव को जो कर रहे हैं, वो जो अनुभविता, उसको हम जानने की कोशिश में लगे हैं। तो स्वयम एव अनुभूतित्वात्, इस पर ध्यान दीजिए, श्लोक में आया ना, तो स्वयम एव अनुभूतित्वात्, तो इस आत्मा को अनुभव कभी नहीं होगा महाराज, क्योंकि वो स्वयं ही अनुभव रूप होने के आत्मा। तब अच्छा ये बात तो ठीक है, तब ये जो आत्मानुभव, आत्मानुसंधान, ये सब शब्द का क्या अधिगम है? प्रश्न ठीक है कि नहीं? आत्मा क्योंकि अनुभव रूप है, वो अनुभव के विषय नहीं है, तो फिर ये जो हम व्यवहार करते आत्मानुभव किया, आत्मानुसंधान, अच्छा आत्मानुभव, मतलब ये सारे शब्द जो है उपासना, मतलब जब तक द्वैत बुद्धि है उस द्वैत को सामने ध्यान में रख करके आप ये शब्द को, और जब ये सारा द्वैत को आपने कहीं छोड़ा, उसके बाद ये सारे शब्द जो है बिल्कुल व्यर्थ सा, इसलिए भगवत भक्तजन ये जो स्वयमेव अनुभूतित्वात, मुझे लगता है इस पर ये जो स्वयं अनुभूति रूप है वो अज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान को जानने के लिए अन्य कोई दूसरा तीसरा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ना तो जरूरत है, क्योंकि वो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए यहां ग्रंथकार लिखते हैं स्वयं एव अनुभूतित्वात्, और विद्यते नानुभाव्यता, और वो महाराज कभी भी अनुभव के विषय नहीं होता है, अनुभविता के रूप में ही वो हमेशा मौजूद होता है। इसीलिए इसको सर्वकारण कारणम शब्द के द्वारा भी हम समझ सकते हैं, जिसका कोई अन्य कारण नहीं है परंतु वो सबका इस प्रकार से ज्ञात्री ज्ञानांतराभावाद अज्ञेयो न तु असत्त्वया। इसलिए कहते हैं ज्ञाता और ज्ञान, ये जो ज्ञात्री ज्ञान, इससे भिन्न और कोई अन्य ज्ञात्री ज्ञान का न होने से वो महाराज अज्ञेय। अज्ञेय मतलब हाँ, ये अज्ञेय मतलब विषय रूप से नहीं है, अज्ञेय मतलब सर्वथा ऐसा नहीं है, विषय रूप से वो ज्ञेय नहीं है। इसका चिंतन थोड़ा और करूंगा भाई, मैं कोशिश बहुत कर रहा हूं दौड़ने के लिए, परंतु मैं ना एक शब्द शब्द में अटक गया हूं। मैं आज भी स्वामी से भी यही चर्चा कर रहा कि कैसे आगे बढ़े, बोले आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा विश्व वहीं जाकर के अटक रहे, तुम यही अटक जाओ तो क्या दिक्कत है। तो इसीलिए भगवत भक्तजन थोड़ा हम लोग आज एक ही श्लोक का पहला अंश जो है स्वयमेवानुभूतित्वात् इतने हिस्से का चिंतन किए, अभी भी तृतीय भाग बाकी है, हम कल चिंतन करेंगे। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छ पूर्णस्य पूर्णमा पूर्णमेवावशिष्यः। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं वा सूत्र भाष्य कृतो वन भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देह दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।